Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Oh,

krok i już. Rozbity na kawałki nic nie widzę. Trzeci Polskiego Radia.

tysiąca. Jeden dzień do miłości jest czas, a ja pas, choć do miłości.